وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم. سورة اللقمان کے اثبات توحید او نفی الشرک و بالادلۃ الثلاثہ پدری قسم دلائل سرا عقلی نقلی و وحی تی مسئلہ باندے دلیل عقلی مخ کے تیر شو دلیل وحی رس را روان دی دلیل نقلی د لقمان حکیم الدنیا نا دے دے کے ذکر کریں مقصد د دلیل دی دلائل دا دے اللہ وی زیویم ما سره حصہ دار او شریک نشتا عقل نکار واخلا دی تمام کائناتو تا وګورا ځان تا وګورا د دین معلومه کا دانش کول اللہ وی زما خبر وورا دغا نش کول چا تنش کے ناستے نہ برداشت کے چا دا اللہ خبر وورم نو پخوا ډیر خلق تیر شوی دی انبیاء پکی دی اولیاء پکی دی نیکان خلق علماء تیر شوی دی تاغی خبر دا لغو کی دا کسو سر خوبستا شوقی کنا دکا مشرانو با دا جمی پا دی لوش بو کی قصے کولی لہذا د پخوانو قصو ته لغوه کیده د اولیاو خبرې واوره د علماو خبرې واوره دغسې د پخوانو انبیاو خبره واوره دې ته دلیل نقلی وی الله وی عقل ګوا دی زما خبره ګوا ده د علماو خبره د اولیاو خبره ګوا ده ته اوس هم نه منې. لقمانو حکیم الدنیا مشهور دی یو حکیم مانا اغدا دا کما چی خلق کی او خلقو مشور کرم دادا چی اغگن دا حکیم دا دنیا کی جوست یو ڈاکٹر یو یو حکیمی نو دا لقمان بارکیم دا مشور دا چی دا سر دا حکمتو تیر قصی اور پسی جوڑی کری دا ٹول دا روح دی اغا دا حکمت نو دا مونگ چی کم گرن لدے او یا خلق چی اغا بارکی سوی سو لکی یو مثالو یو سړی غوږ ته وي زن زنه نه وته نو مزغو ته ورسېده نو د دنیا خلق هغې ورسره هېڅ نشو کولی اخر دا چې کوپړه یې دې نه م کټ کړه او هغه په مزغو باندې لګیا ده نو څه نقصان به ورته نه رسېده چا په مزغو باندې لګیا ول نو وي لقمان حکیم ته چا ووی نو وي هغه راغې نو ستنې ګرمه کړه یا بل یو شی گرم کو هغه په ځن زبانه کې خود نه غي خوله وېستا ګوروي حکیم الدنیا نه ټولې غت دا خرافات دي هغه سره چې کم حکمت نو هغه بدل تنه نو ورو چې دا غصه حکمت دا ولې غتا حکیم الدنیا ویل شي دا غي یو وجه د ټول نه غټه دارا چې الله وی ما وته حکمت ورکړو ولقد آتینا لقمان الحکمت اللہ زان تا نسبت کی چی منگا واتا حکمت ورکڑیو اللہ چالا نبوت ورکڑی دی او چالا حکمت ورکڑی دی دا علماء و دا امت دو قول دی یو قول دا دی او دا کمزور دی زکر دا کم و کسان دی چی لقمان لا اللہ نبوت ورکڑیو سنگا چی نور پیغمبرانو نو دا سی دیم پیغمبرو خدا دا دیر و کم و کسان دی او دو تن دی غیب امت کی وی وی آتینا لقمان الحکمت حکمت مانا سدا این نبوتا یعنی منگو لے پیغمبری ورکڑیو دا ٹول امت اتفاق پا دے بانے دے چی دلتا دا حکمت نا مانا نبوت نا دے پیغمبری نوا. لقمان کان عبدا حبشیا دا یو غلامو پا انسانانو کی غلامو او حبشیا لحبشو سو کوئی من سودان مصر د مصر د سودان نو خود رنگ نتورو ذام شافره شونډې مغټي وي اګه څنګه چې د بلال په صفاتونو کې راوي رضی الله عنه دغه سي لقمان د شکل او د صورت نه سخیسته نو او نه دا لازمه ده چې الله چاله حکمت ورکي یا علم ورکي نو هغه د شکل او د صورت نه غني خیسته وي او نه دا لازمه ده چې څوک د شکل او صورت نه خیسته وي نو غني دا به الله ته نږدې ته به د الله د قرب نه خینا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا ينظر الى صوره الله ستاسو د شکلونو ته نه ګوري ستاسو مالونو ته نه ګوري تیر خلق ته چې ډیر خیسته په دنیا کې او ډیر مالونه وسره ولكن ينظر الى قلوبكم الله ستاسو زړونو ته ګوري چې ستاسو په زړونو کې څوک دی ستاسو په زړونو کې د چا سره محبت دی ستاسو په زړونو کې تاسو ته څوک ډیر محبوب دی څوک تاسو ته ډیر نږدې دی ستاسو په زړونو کې تقوا شته او که نشته الله وی ستاسو زړه ته ګورم د شکل سره د ما څه کار نشته یو روایت کې راځي سعید ابن مسیب خواله او سړی راغی او د رنګ نه ډیر تور نو هغه ته ځان لږ ملامت ښکارېدو دلته مفسرینو دا روایت ذکر کړی دی سعید ابن مسیب ورته وی یا اخي لا تحسن خپه کېږه مه په دې وجه باندې چې ستا رنګ تور دی یو خبره زما یاد وساته ان من اخیر الناس ثلاثه وی دنیا کې بهتر په خلقو کې درې تیر شوي دي بلال حبشي دا رنگ نه تور او اغم غلام او دویم مهجع مولا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه اغنم مهجع اغم درنگ نتورو اغم غلام او د عمر رضی الله تعالی عنه په غلامیک او لقمان كان عبدا حبشيا دام غلام او د حبشو ترنگ نتورو په دې باندې مخه پکیږي چې رنگ دي تور دي الله رنگونو ته نه ګوري الله خایسته ته چانه ګوري یا شتاو یا نشته دغه د الله وصورکم د الله په صفتونو کې دا راغلی دي چې الله وی زه چاله شکل ورکوم نو په خپل خوخه باندې خو زه چې څوک ځان ته را نږدې کوم نو په خپل خوخه باندې دا نه چې ګنې خایسته نو به ماته نږدې چې مالدار نه هغه به ماته نږدې نه ډیر خایسته او ډیر مالدار د دنیا هغه زمانه لري دي او ډیر بدرنګ د دنیا او ډیر غریبانه د دنیا هغه الله وی ماته نږدې دي نو ته په دې باندې مخه پکېږه سعید ابن مسیب هغه سړي ته وویل چې د رنګ نه تور لقمان حکیم الدنیا مشهور دی او رنګ یې دغسې و د بل په غلامۍ کې و او مفسرینو ذکر کړي دي ورس حکمت یو خبره دا ده چې خپل مالک ورته وي مولا وي لقمانه هغه وی لبیک وی اذبح لنا الشات وی یو ګډه لالکه زموږ دپاره فذبح الشات نو هغه ګډه لالکه او پوخې ولی هغه کار خو دغه و خدمتو نو هغه مالک ورته وی اخرج اطیب مضغتین وی د دې ګډ نه دو ټوکړې راواله دوه سیزونه ترې راواله چې هغه ډېر زیاتې ښایسته وي هغه وی ښه فاخرج القلب واللسان یو یې ته زړه راواغسته او یو یې ژبه راواغسته خو مالک ته کېښوده بیا پکې سروزې تېرې شوې هغه ورته بیا وی یا لقمان هغه وی لبیک وی اذبح لنا الشات یو ګډه لالکه هغه وی ډېره ښه ده فذبح الشات هغه ګډه لالکه او پوخې کو برابرې کو نو بیا ورته مالک وی وی لقمان اخرج اطیب مضغتین وی دوا ټوکړې د دې ګډ د بدن نه راواله چې ډېرې ښایسته وي فاخرج القلب واللسان نو هغه بیا یو زړه روخ کو او یوې ته نه ژبه روخ کړله او هغه ته یې کېښوده نو هغه ورته وی لقمان د دې نه مخکې هم که ستا یاد شي ما تا ته ویلي وو داسې او نن مېره ته بیا ووي او مقه دوه سیزونه دي تا ما ته مخې ته کېښوده او مخکې دې هم دا راغستي وو د ګډ نه نو لقمان ورته وی وی په دې بدن کې هم دا دوه سیزونه دي یو دا ژبه ده او یو دا زړه دی کله چې دا دواړه پاکي او برابرې نو ټول بدن به صحیح او کله چې دا دوا فاسد شو خراب شو نو ټول بدن به خراب وي لسان الفتا نصفن و نصفن فؤاده فلم يبق الا صوره اللحم والدم نیم انسان دا ژبه ده او نیم انسان دا غزړه دی او باقي غوخه ډوکی دا خو په حیوان کې ومی دا خو پاره یو شي کې غواخه دا وډو کړي اهم شی ویدا دی. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې د انسان په بدن کې دا دوه سیزونه دا صلوحت صلوح الجسد كله کله چې دا برابر نو ټول بدن و هر سبب برابر دی و اذا فسدت او کله چې دا فاسد شنو فسدت الجسد كله. لقمان حکیم الدنیا مشهور دی یو سړی راغی او هغه چوکاته نو مجلس لګېدلې بادشاہان راضی وزرا راضی طالبان راضی د دنیا خلق ته چې کوم خيار خلق ته او تعلیم یافته خلق ته او بادشاہی د هغه سره هغه راضی او لقمان په خپل ځای کې ناست هغه ته ګوري هغه د رنگ نه تور دی شونډې غټې دي څه شکل او صورت ښایسته نه دی نا کوم سړی چې د بار نه راغلی و دلته ناست نو دی یا خلق لاړ خواره شو نو هغه لقمان ته وایي لقمان دا راته ووایه چې ته هغه غلام نه یې چې پلاني ځای کې به تا ګډې سرولې او خان برې سرولو هغه ورته وی یمه تا وپېژندم وی او وی ما بلغه بیکه ما ارا وی دا څه شي دی ځای ته ورسولې دا زه چې څه وینم بادشاهان ستا خواله راځي وزیران راځي علما پکې راشي ډېر پوه پوه خلق راشي او ستا نه تپوسونه کوي او فتوی شروع دي لکه څنګه چې بعضې روایتو کې راځي چې دا داود علیه الصلاة والسلام نه مخکې او کان قاضیا علی بنی اسرائیل او په بنی اسرائیل باندې قاضی مقرر و او چې کله داود علیه الصلاة والسلام راغی نو هغه له خو الله نبوت ورکو نو د فتوی بیا بند شوې ولې د بیا د نبوت سره خو دغه نشو کولی په لوه بیا خبره داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام دا سلسله شروع وه. په هر حال هغه ورته وایي دا راته ووایه چې ما بلغ بک ما ارا دا زه چې څه وینم ستا دې حال ته او ستا دې شان ته نو دې شان ته ته څه شي ورسولې. لقمان ورته وایي یا اخي زما خبرې ته که دې غوږ کېښود او زما خبره دې واورېده او تم دغه څه شوي دا زه چې څه وایم او یا ما چې څه کړي دي هغه کوم نو وي ته به هم دغه مقام ته ورسي. هغه ورته وي څه وي ګوره زما په دنیا کې دا قانون دی چې غد دی بسري زه غیر محارمو ته نه ګورم غد دی بسري الله هم قرآن کې ویلي دي یا ایها الذین آمنوا ای پیغمبره مؤمنانو ته ووایه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم چې په لارې تېرېږي نو خپل نظر ښکته کې وي ګوره زما یو په کارونو کې دا کار دی دا مې عادت دی دا مې یو صفت دی چې غد دی بسری زه نظر ښکته ساتم. نو په نظر ښکته ساتلو کې یو عجزي ده او دویم دا چې په غیر محرم به دې نظر نه لګي چې بره بره ګوري نو زیات بره کاته یو خوا بل خوا دا د تکبر نښه ده. په لارې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې راځي چې کله به هغوی په لارې باندې تلو نو وي ته به وایې ګنې دا د په چړایه باندې کوزیږي یعنې سر به ښکته کته به یې کاته بره چې ګوري نو دا د تکبر نښه ده دا به وروسته راشي و تکبر سره ګرځېدم ښه نه دي او په تکبر سره کاتم ښه نه دي وي غد دی بسري زما یو خبره داره چې زه ښکته ګورم او دویمه خبره زما داره وکفي لسانی چې زه د خپل ژبه بنده ساتم وکفي لسانی چاته بدره دې نه وایم چاته کنزل نه کوم چا بې عزتي نه کوم په دې ژبه باندې چا غیبت نه کوم وکفي لسانی دا معنا نه ده چې بس زه دغسې سمون بکمون ناست یم نه په دې ژبه باندې ذکر کوه په دې ژبه باندې قرآن یادوه په دې ژبه باندې حدیث یادوه د شریعت یو مسله یادوه یو ښه خبره کوه د الله او د الله د رسول چاته کفی لسانی دا مطلب چې دا چا په عزت کې ګوتې نه وام چا ته کنزل نه کوم چا ته بدره دې نه وام بیهوده او بی مطلب خبرې زه نه کوم ځکه دا په حدیث کې منه راغلي دي چې بیهوده خبرو نه ځان ساتي قرآن هم دغه وایي چې دې په بیهوده خبرو او داسې ځایونو باندې تېرېږي نو وکې ګوتې ورکړه چې هغه په دې غوږونو باندې هم وانه وري وکفي لسانی وعفة طعمتي بل د حکمت خبره وي زما واوره زه چې کوم نوړی خپلې تا چو منو لاول دا سوچ کوم چې دا رقم زینه مال رااله حرام ډوډۍ نه خورم وعفه طعمتي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم قاعده دا وه په خپل ژوند کې چې کور ته براغې نو تپوس به وکړو ان لکی هذا یا عیش ای عائشه دا خوراک د کم ځای نه راغلی دی. او هر یو سړی له پکارې چې دا تپوسو کې دانه چې خشې پروت ته نو بس اول ځان مړ کې او بیا وروسته تپوسو کې وي. وروسته بر شیخ صاحب نه تپوس کو نه مخکې تپوسو کړه کور والا نه چې دا شی د کم ځای نه راغی. صدقه ده چې تا زکات دی حرام دی حلال دی. د دې وجه نه داود علیه الصلات والسلام په صفاتو کې دا یو لوی صفت راغلی دی. داود علیہ السلام بد خپل اللہ سو گٹ خوڑا داغی نمخ کی بید بیت المال لخوراک یو ملک اللہ رو لگ دا انسان پا صورت کی پلا را روان دا سپینگیری خسلے دا خیستہ سلے دی دے و سر مخامخ شو مگور داود علیہ السلام والسلام تا دا پتا نو چی دا انسان دے و کا ملک دی دے نو پتا لگی چی انبیاء تا علم غیب و نشتا. حالانکہ داود علیہ السلام اللہ پا طول دنیا بانی حاکم مقرر کرو کہ سلیمان علیہ السلام چی پخپلم نبی او زیم نبی داود علیہ الصلات والسلام ته تاسو کوي کیف فیکم داود داود پتا شو کې څنګه سړی دی. هغه وته وی خسړی دی ولکنه یاکل من بیت المال خود بیت المال نه خوراک کوي. اوس په مولیان در دل رامنډه کې جایز دی کنه؟ امام شافعی په مذهب کې جایز دی. امام احمد بن حنبل په مذهب کې جایز دی. پلانی مسلک کې جایز دی. اخو علماء ذکر کړی دی عمر رضی اللہ عنہ د موازن د پاره تنخواہ مقرر کړی و د امام د پاره دا کیسه برته شروع کی دلائل برته شروع کی. زه تا سره په دې کې بحث نه کوم چې دا جایز دی او دا نه جایز دی. بحث صرف په دې کې دی چې اخلاص پس کې دی. اخلاص په دې کې دی چې ته خپل اخره خپل لاسو ګټه. زمونږ د احناف علماء چې سوره تیر شوی نو تاسو وګورئ د غی تاریخو د هر یو سره بخپل یو صفاتو په هغه زمانہ کې دا سوک تے امام ابو حنیفہ دے سکار کئی زیات دے تیل خرسی یا روایت کی راضی بزاس دے کپڑے خرسی خدا روایت قویر جی تیل بے خرسو دا زیتون دا تیل بے خرسو دے وجہ نداغا پا تاریخ کی راضی چی اوزل پانزوس برمیل راغلیو پانزوس مٹکے راغلی وی غٹی دا تیلو نڈکی وی ولان تاوی دے مٹکے نا سر داگا چی دا تیلو گورم چی سنگ دی چې هغه سر کولو کنه په هغې کې مږه پرته وه واړه وه ټول هغې ورته ډېر وي چې یا امام په دې کې خو وي نه دومره نقصان یې ځان له ورکړو چې په زرګونو درهمه د هغه تاواني شو وي هېڅ پته نه لګي چې دا نور تیل پاک دي او که نه پاک دي. نو روایت دا دی چې هغه به تیل خرڅ ول. ابو بکر خصاف هغه به سپلی ګنډلې. ابو بکر جساس چونه به خرسوله داسې ائمه هغه وخت کې به چې یو سړی پتوا ولیکله او آخر کې به خپل نوم لیکلی و او ورسره به دا نه وو چې دی څه کار کوي نو هغې به پتوا غورځوله وېشتوله وي. دا موږ نه منو. پته نه لګي دا سړی د کوم ځای نه خوراک کوي. الله خوري وکړه آرام وخوري. د دې خبرې اخلاص په دې کې دی چې ته د بل ته مه په تمه کېږه او په دین باندې مه اخله. ټیک ده جایز بهي دغه ځان له خبره ده جایز او ناجایز چې جایز ده دا صدا خبره نه ده چې بس جنتی خوراک دی. مطلب دا دی چې بس مسلمانۍ کې ډېرې خبرې جایز دي بس دام پکې جایز ده. خدا تپوس وکړه چې افضل او غوره څه ده. هغه دا ده چې خپله وګټې او خپله وخوري څنګه چې داود علیه الصلات والسلام لقمان حکیم الدنیا غالق ته وي عفتی طعمتی زه خپله نوړی پاکوم حلال روزی خورم کاغه د هر ځای سوچ می دی او فکر می دی. هغه وته وی ښه وږي وته اخر بیا وته وی وحفظی فرجی زه د خپل بدن حفاظت کوم. الله نارینه له اعضا او اندامونه ورکړي دي او د دنه بره د اعضا او اندامونو تپوس سبا قیامت کې کیږي. او دا او دویم دا چې د نارینه بدن د ښځې امانت دی د خپلې ښځې لکه د ښځې بدن چې د نارینه لپاره امانت دی. نو نارینه آغا الله ته ډیر ورع او متقی او پرهیزګار دی چې د خپل بدن حفاظت وکړي. چې دا خو زما په نکاح کې نه ده ولې زنا کوم. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دغه سړی لعنتی دی چې پردې پټي وبکي. دې دا کوشش وکړي چې الله مالا یو ښځه پیدا کړي ده. دی وجه نه د لقمان وی اولادم نکاح هم کړي و بچي وو. نو وی وحفظی فرجی زه د خپل بدن حفاظت کوم خپل اندا واندا اعظامونه دی به د معنا سبا قیامت کې تفوس کیږي. چې دا تا به ځای ولې داسې یوازې دا نه هر یو عضو او اندام چې تا د هغې حفاظت وکړو د لاسو نستان ظلم و زیاتی ونه شو د سترګو نه ونه شو د غوږونو نه ونه شو سبل یو ناکار کار دی په دنیا کې اونک وحفظ فرج او وست وقولی بصدق چې خبره کوم نو رښتیا خبره کوم چرته دروغ نه وایم دا دروغ که تاسو اوریدلې نو چا صفت ته نو منافق صفت ته نو مؤمن صفت دار چې دی بری شاوی هو وفای بعهدی او زج چا سره لوز وکم وعده مې وسره وکړو نو زه پالمه بیا چرته د خپلې وعدې خلاف نه کوم وتکرمتی دفی او چې زما سره څوک مېلمشي نو زه د هغه قدر او عزت کوم او دا صفت ته لومبے اول من ضاف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام لومبے هغه سړی و چې هغه د مېلمنو هغه به اصل یوازې ډوډۍ نه خوړه لار ته به راووت او انتظار به یې کو چې څوک به راشي چې هغه د ځان سره په ډوډۍ باندې کینوم نو چې مېلمه دې کور ته راوستو نو د هغه عزت و تکرمت یې دی شي و حفظی جاری او زه د خپل ګاونډي حفاظت کوم چې هغه ته څوک نقصان ونه رسي هغه ته زما نه څه نقصان ونه رسي پد روایتو کې راځي چې ته کور کې ډوډۍ پخې او تا ته پته ده چې ګاونډیان کمزوري دي نو وی ډوډۍ په داسې طریقه پخه کړه چې هغې اواز هم وانه وړي د ټپ ټپ ولې هغې سره به د پخلي څه وینه نو ته داسې غلې ډوډۍ پخه کړه او چې پخه دې کړه نو بیا پکې د هغې برخه هم وکړه. حدیث کې راځي نبی علیه الصلات وسلام وایي چې کله غوښه پخې نو شوروا پکې ډېره وکړه ګاونډیانو او د ګاونډي دا حق دی د ګاونډي خو ډېر حقوق راغلي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل علیہ السلام به بار بار راتو بار بار راتو بار بار راتو وی زو یری دمه چې چرته برخه ولا ورنکی یعنی د گاونډي سره په میراث کې برخه هور مقرر نکی دوره د گاونډي خیال لاغلی دی. نبی زمام کاردار چې د گاونډي حفاظت کوم او یبل خبر اوره و ترکی ما لا یعنینی پرې خودل زما دغه خبرو چې مال استفاده فایده نه راته دی. په حدیث کې من راغلی دی یو شي کې ستا دنیا پیدا نشته او د آخرت پیدا لري پکې نشته دا څه شي ته وته ناست څه شي تر دغې ته غوږ یخرې ګنټه هغې له ورکړي دوه ګنټې هغې له ورکړي پنځه منټه ورکړي لس منټه ورکړي د غوږونو نه به تپوس کېږي د سترګو نه به سبا تپوس کېږي د لاسو نه به سبا تپوس کېږي ځکه قرآن کې الله وي اولئک دا سورة بني اسرائیل کې تاسو اورېدلي الله وي کل اولئک کان عنه مسؤولا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولا سبب را دې ټول عذاب اندامونو ستانه ته پوس کیږي چې زړه ما د پوی د پاره درکړو نو په سره ځان پوه کړو لاسونه مې ردې د پاره درکړو نو په دې سره کړو غوګونه او سترګې دا عذاب اندامونه جبه په دې باندې تاسو ویلې او سدي کولو وتر کی مالا یعنی نه نو چې دا خبره وته وکړو نو په اخر کې وته لقمان وی وی فزاک الذی سیرنی الی ما ترى ایرورا دې خبرو دا تاته چې ما کوم وکړي زه وګرځولم هغه مرتبه ته او هغه مرتبه ته هغه مقام ته چې دا تی ویني بادشاہ ما خواله راضي وزیر زما خواله راضي طالب او عالم زما خواله راضي هغه وی به چې کله خبره کوله چې خبره به کوله نو بس هغه به فیدی خبره نه وکړي بس تا به ویږي دخلی نه ګلو نه را جوړي و تر کی ما لا یعنی نه به فیدی خبرې وینه کومه وهب ابن المنبه وی وی قرات من حکمت لقمان 10,000 بال وی ما د لقمان د حکمت د خبرونه وی لزر باب لیکلی یو مزد کړی دا چې دې پسې ته تفسیر ګوري او تاریخ ور پسې ګوري. لقمانو چې کله و پلارې ته نو دبره نه کاتو لقمان کانه کثیر الصمت بس همیشه به چپ زیاتې خبرې یو خو هغه چې په دین کې لګیا نو په دین کې خو به هغه هم بیا لګیا خو ناسې بیهوده خبرې دغه ځای مجلس او هغه ځای خبرې او دغه ځای کړتې او دلته ګپ لګوه هغه ځای کې خلته لګوه نه کثیر الصمت طویل التفکر او ډېر سوچ به کو عمیق النظر یو شي کې به ښه سوچ کو فکر به کو دانه چې بس چا به ورته څه وینو غرب قرآن ته سوچ مه کوه حدیث ته دلیل ته مه ګوره بل څه ته مه ګوره خو بس خبره ده راولې که د هر ځای نه دې وي. لقمان ویدې بچې چته حاجت ته تو په تشو د سمات وی جا په زندګی کې نوم کیږي چې د دغه ځکه کې نه سودا سمات کو بعض خلک داسه پروانه ساتي کنه لکه حدیث کې مرادی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه شمایلو کې په صفاتو کې راځي چې نبی علیہ السلام به ته حاجت ماته نو ډیر لري د خلکو د نظر نه به بار پناه بش او بیا هم چې کوم ځای کې به د سمات ته کې ناست نه هغه کاغذ کې به خوره داسي و چې د تتی خطر به و نه هغه ځای به لاول پوس کومه خته شګه خاله به ځان رسو چې دین تته زما بدن ته واپس را نشي. ځکه چې حدیث کې بیا راځي نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي عذاب قبر اکثر د دیني چې ته ځان نه متیازونه او د ساس کو نه ساتي. په لوی او د سما دي چانو لیدلې لقمان چا په غسل باندې نو لیدلې چې دغه اعلان بي او قميص وست او جامې وست او لنګي وو کو تاسو ګوره کنه د خلکو ته په نهرونو کې په خړونو کې یو ځای بل دی هغه په دې خبرو لقمان وی چا په لوبو باندې د لیدلې لوکې لوې شو ماشومان ګوره کنه څوک کرکټ کې څوک بالونه کې څوک والیبال کې څوک سکی د دنیا لوبي دا په خوام وي خو دې چا په لوبو نه دی لیدلې. دا داغه د حکمت مفسرین چې کمرالی هغه چا په دیم نه دی لیدلې چې په دې لار باندې لقمان تیریږي او غرب دغه ځای ټوخی وکړو هغه ځای کې خراش کې وګرځو هغه ځای کې پوده سونکا داغه صفتونه دا و چې په دې خبرو سره چا لیدلې نه دی. دا لا څنګه انسانو ذکا علماء کان عبدا حبشيا کان رجلا صالحا وليا پیغمبر نو نیک سړی او ولی د الله. دا د ولایت صفتونه دي د ولایت خبرې دي. قرآن چې کومه خبره ذکر کوي د ټولو نه لوی حکمت هغه دا دی بل بچی کینو او هغه ته خبرې شروع کړي او دا وصیت ته د لقمان نو په دې وصیت کې دا په حقیقت کې حکمتونه دي د لقمان باقی کړم به حکمت چې کوم الله ذکر کینو هغه دا وایس قال لقمان نفس ذکر کی. بهر حال دا بعض خبری دا بعض موقع سره خیومی چې کله انسان دې ته سوچو کې آداب دنیا چې دنیا آداب انسان زده کی هغه مشر دی او هغه کشر دی مونږ ټول باندې دا لازم دی. دا نه چې غنی لقمان باندې دا چا فرض کړی انسان خپل د ضمیر ته وګوري خپل ځان ته سوچو کې فکر وکړي چې دا خبره دی وخت کومه دا مناسب ده کنه. وی داود علیہ الصلوۃ والسلام زغره جوړوله نو دی خواله راغی دا تاسو نه نه کیږي دا تاسو کې دا څه جوړه هغه زغره جوړ کړه نو وی دا لیور کړی چې هم دا والا وګوره نو وی درا واغستا ځانته واچوله بدن ته چې وای چوله نو وی سخهستا آلر د جنگ لپاره د بروستو خبره کوله داول بده دا نه چې بس ما مشماره درګړم بے ضائع خبر سوچ و فکر بے کو داغی نرس بے بیا خبر کو نہ خبر بدا عدل و دا حکمت نہ ڈکو. ولقد آتینا لقمان الحکمہ عثمان یقینا ورکڑ و منگا لقمان تا حکمت تا حکمت سے شیر مفسرین یو عجیب مانا کی وہی الثواب فی المعتقدات والفقه في الدين والعمل بعض الفاظ کی دی والعمل بزای بانی والعقل لا غلی دغه بهتر دا والعمل دی. امام قرطبی وی دا حکمت سے شیر عدل تچ اللہ ما لقمان تا حکمت ور کړه وهي الصواب في المعتقدات وی پاقیدو کی بهتر عقیدہ صحیح عقیدہ نن تو گور دش یوم عقیدہ دا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدای جو کړه دا حسن او دا حسین نے علیہ جوڑ کری او دنیا کی پینز خدائیں جوڑ کری دی پانچ تن پاک دا او مقیده دا دا بریلی او مقیده دا تا اولیاء او نے علیہ جوڑ کری اگی ترا مدد شوی او دا اگی دا قبرون نیسا جوڑ کری دورا قدر دا بیت اللہ تا اللہ دا کور او دا مسجد نبوی دا اگی پا دین کی نشتا چه سور دا او مزار دا او دا او زیارت دا السواب فی المعتقدات عقیدو کی صحیح عقیدہ چې الله یو دی هغه سره صدر او شریک نشته عالم الغیب دی متصرف دی مالک الملک دی د هر چا د حال خبر دی د صفاتون الله بل چا لن ور عقیده کی خص صحیح عقیده و هي الصواب فی المعتقدات والفقه فی الدین او په دین کې پویا په عمل کې پویا دین یهودیتم دین دی نصرانیتم دین دی د مجوسم ځان له یو دین دی د مکی والوم ځان له یو دینو چرا روانو او ژوندې جنکې به خخولي دا غیم یو دینو چې دا به عار او شرم غاڼه چې زموږ د کور په ټوله وسی دا غیم داسې ډېر خبرې وي چې د حبل بیزتی و چانه شو کولی حبل لا په کور کې ولا زای جو کړو په هغه کې په فروتو نو دا الله عبادت پم شروع او د تعظیم پم شروع عقیدم دغه سي او عملم دغه سي دا په دین کې پوهه نه و الفقه فی الدین والعمل نو عمل تا مګور چې دا زس کومه ز زکه چې پلار می دا سیکړو استاد او پیر می دا سیکړو نه زکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سیکړو زکه چې الله په قران کې ویلی دی زکه چې زمان نبی او سلف صالحین هغه زمونږ نه مخکې تیر شوی دی هغه په دین باندې خپو هغه مونږ ته دین خولې دی زکه کوم نو په دین کې پویا او په عقیده کې صحیح دی ته حکمت وي الله وی لقمان ته ما دا حکمت ورکړ انشکر للہ لقمان تھا اللہ انشکر للہ چت شکر ادا کا دا اللہ ومن یشکر او چاچ شکر ادا کو فانما یشکر لنفسه نو بے شک دے شکر ادا کی خدا پار د خپل ځان نعمت تا اللہ دے او کڑے په لقمان دے کڑے په یو نبی دے کڑے په یو امتی دے کڑے په یو مولا دے کڑے په یو بادشاہ دے بار چا چکڑے دے تا تم دا حکم دے چ انشکر للہ اللہ پیدا کرے نو شکر داغا ادا کا اللہ روزی در کئی نو شکر داغا ادا کا چی اغزاد چی دا طول زمواری اغا غستے روستا کفیل و وکیل دے لہذا نشکر للہ اللہ شکر ادا کا او من یشکر فینما یشکر لنفسے او دا شکر ستا پا حقیقت کی رخبر دان شکر دے داود علیہ السلام وی اللہ تاوی چی یا اللہ زبستا شکر سنگ ادا کما زکا کزا جب خوزو ما دا توفیق مال تراکی کزا سجدہ لگوما دا توفیق را لتراکی دا دا نعمت نو کزا رکو کوما توفیق را لتراکی نو کزا ستا پا در کتا تا کینما نو دلا سو چطول طاقت را لتراکی دا دی بل نعمت نو یو نعمت شکریہ دا کوما نو دی پل را تسل نور و لار دی زبا سنگ شکریہ دا کمستار نعمت نو زکر چی دا نظر تا دا ما پستر کو کیا چول دی دا قرآن تا گورما دا ستا نعمت نو که زه قرآن زده کوم نو دا بل نعمت نو که زه قرآن وایم نو دا بل نعمت او زه په شکریا ادا کوم نو دا خو به زه مړ شم خو د دې نعمتونو شکریا خو زه نشم ادا کولی نو الله داود علیه الصلاه والسلام ته ویجی یا داود الان شکرتنی وستا زما شکر ادا کو چې اقرار دی وکړو چې الله زه شکر نشم ادا کولی ما دې روایت کړی دی امام صاحب په ټوله شپه ولاړو په دوه رکعتو کې به ټول قرآن وی او اخر کې به وی چې الله ما حبدناک حق معرفت حق عبادت مون خو استاد اس عبادت نو کچ سنگ است عبادت پکار مون خو ته داس نه پیجن دی لکه سنگ چستا پیجن گلی پکار دنو چې بس اقرار دیو کو نو ته الله پیجن چې اقرار دیو کو چې الله نشم کوله نه دا عبادت او چې تا شکر ادا کو دا تا د خپل ځان لپاره مخکې حدیث کې تیر شو غنه هغه کتاب کې مونږ ویلو چې کدا ټول دنیا داسې عبادت شروع کی دا اللہ او دا اللہ نه یریږي او پرهیزګاری لکه دا یو انسان پاک پرهیزګار ازو جن انس او ولین او اخرین ټول نو الله زما بادشاہ کې دور شي نشته او که ټول فاسقان او فاجران او نافرمان شي داسې لکه دا یو سړی فاجر فاسق زلو نو الله وی زما د ملک نه دور شي کومول نشي ته چې څنګه نو ځان لګي ومن کفر او هغه چا چې کفر وکاو نه شکریا وکړه زما د نعمتونو فإن الله غني حميد يقينا الله بحاجته دي حميد ستایل شوی دی په هر ځای کې پاره جوابان غني چته حاجت نشته انسان هر څه ته محتاج دی زمکه ته محتاج انور ته محتاج هوا ته محتاج اوبو ته محتاج پټی ته محتاج فصل ته محتاج ونه ته محتاج ور ته محتاج الله پاکو غني زمکه هغه پیدا کړه اسمان هغه پیدا کړه عرش هغه پیدا کړه ستوري او نور هغه پیدا کړه یو شی ته پکې نه ده محتاجه ته تعالی پیدا کړی دي او حمید ملک دغه صفت کوي پیریان دغه صفت کوي انسانان دغه صفت کوي انبیا او دغه صفت کو د هر چا په جواب باندې دار چې سبحانک الله تپاکي سبحانه ما اعظم شانه سبحان الذي اسرا بعبده الحمد لله هر نبی په جواب د الله تعریف کړي هر ملک په اسمانونو باندې د الله عبادت کړل حمید الله چې عبادت ویلی تر اوسه هر څوک دغه صفت کې او پار دې کې ستایل شوی دا یو آیت کریمه نن وسته ولقد اتینا لقمان الحکمه او یقینا ورکړو مونږه لقمان ته حکمت دانشمندی پوه انشکر لله چې تابعدار شه د الله شکر ادا کا د الله ومن یشکر او چا چې شکر ادا کو دا اللہ تابداری شروع کلا فإنما یشکر لنفسه نو بے شک دے شکر ادا کی خدا پارا دا فیدی دا خپل ځان ومن کفرا او چا چې کفر وکو نا شکری وکلا فإن اللہ غنی حمید یقینا اللہ بے حاجت دے او ستایل شوی دی په هر ځای کې په هر جبه.